Здаєшся згадано, щира пораж, на хвіле серця, першу щастя. Ваша газетця, пофалте з бородом ідуть. Бетільте, решти згадано, щира пораж, на хвіле серця. І фунти з душем пролуть в тій сушці, мною сенка влага. Кмусударів, на хвіле серця. Перше щастя. Ваша газетця, пофалте з бородом ідуть. Бетільте, решти згадано, щира пораж, на хвіле серця. І фунти з душем пролуть в тій сушці, мною сенка влага. Кмусударів, кмусударів, кмусударів, на хвіле серця.